30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 kwietnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rosjanie bombardują Charków. Zginęło co najmniej dwoje cywilów. Ponad 200 przypadków złamania ciszy wyborczej odnotowała do tej pory policja. Czy się to komuś podoba, czy nie, Słowacja pójdzie drogą pokoju, a nie wojny, mówi Peter Pellegrini, zwycięzca wyborów prezydenckich. Wojska rosyjskie ostrzeliwują Charków. Zginęło dwoje cywilów. W centrum miasta słychać eksplozję. Szef tamtejszej administracji poinformował, że w mieście zarejestrowano co najmniej 4 rosyjskie ataki. Troje cywilów zginęło w ostrzale miasta Hulajpole w obwodzie zaporowskim. Rosjanie zaatakowali wyrzutniami rakietowymi Grad. Dwaj mężczyźni i kobieta zginęli pod gruzami domów, w który trafił pocisk. Wracamy do kraju. 29,5 miliona Polek i Polaków jest uprawnionych do głosowania w wyborach samorządowych. Lokale wyborcze zamykane są o 21:00. Nie czekajmy jednak do ostatniej chwili, prosi szef Krajowego Biura Wyborczego. Chodzi o zmniejszenie kolejek, które mogą tworzyć się wieczorem tuż przed zamknięciem punktu do głosowania, tłumaczy Magdalena Pietrzak. Te obwodowe komisje, które mają taką sytuację, że zbyt duża liczba wyborców przed zamknięciem lokalu przychodzi do danego lokalu, komisja musi się potem podzielić. Część komisji musi pilnować kolejki, żeby nikt, kto przybył po 21:00, nie mógł zagłosować. Część komisji stoi zawsze tam na końcu kolejki po bokach i pilnuje, a tylko część wtedy obsługuje te komisje. Ponad 200 przypadków złamania ciszy wyborczej odnotowała do tej pory w całym kraju policja. W tym czasie doszło też do 7 przestępstw i ponad 200 wykroczeń. Wśród przestępstw były m.in. agitacja wyborcza i niszczenie mienia. O wydarzeniu w Oświęcimiu mówi Katarzyna Cisło z Małopolskiej Komendy. Na plakacie pomalowana była swastyka. Ten czyn wyczerpuje 2 artykuły o przestępstwie z nienawiści i artykuł kodeksu wykroczeń 67, czyli niszczenie plakatów wyborczych. Do 21:00 wybory potrwają też w najmniejszych obwodach do głosowania, czyli w domach pomocy społecznej. W DPS-ie przy ulicy Ugory w Poznaniu uprawnionych do oddania głosu jest 100 osób. Do pensjonariuszy, którzy nie są w stanie dotrzeć do lokalu wyborczego, członkowie komisji przyjdą z ruchomą urną, mówi przewodniczący komisji Barbara Kliszkowiak. Te osoby nieraz wymagają takiego wspomagania, pomocy. Wytłumaczenie oczywiście nie jest sugerowania w żadnym wypadku, ale do tego momentu, kiedy same tutaj zaznaczają, na kogo głosują, to my możemy pomagać, nawet nieraz przeczytać po prostu całą listę. Byliśmy już. Ja już chodzę od 45 roku na wybory. Wybory w poznańskim DPS-ie mogą skończyć się wcześniej, jeśli zagłosuje 100% wyborców, czyli 100 osób, ale członkowie komisji nie spodziewają się takiej frekwencji. Peter Pellegrini wygrał wybory prezydenckie w Słowacji. W drugiej turze kandydat lewicowo-narodowej koalicji rządowej pokonał popieranego przez opozycję Iwana Korczoka, zdobywając ponad 53% głosów. Dziękując za poparcie, Pellegrini zapowiedział, że jako prezydent będzie szanował międzynarodowe zakotwiczenie Słowacji, jednocześnie broniąc jej interesów narodowych. Zadeklarował też lojalność wobec rządu Roberta Ficy. Czy się to komuś podoba, czy nie, zrobię wszystko, aby Słowacja pozostała po stronie pokoju, a nie wojny. Jeśli rząd będzie realizował swój program, którego jestem współtwórcą, to nie musi się obawiać, że Pałac Prezydencki stanie się opozycyjnym i oportunistycznym ośrodkiem władzy, tak jak miało to miejsce przez ostatnich 10 lat. Peter Pellegrini obejmie urząd prezydenta 15 czerwca, gdy wygaśnie mandat Zuzany Czaputowej, która zrezygnowała ze starań o reelekcję. Światowy Dzień Zdrowia ustanowiony przez WHO, aby mobilizować nas do działania dla jego poprawy. Pandemia ma jednak swoje konsekwencje, twierdzi szef Katedry Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, profesor Robert Rejdak. Prawie 30% Polaków ocenia stan swojego wzroku jako zły lub bardzo zły. To w ciągu 3 lat wzrost o 5%. W pandemii wiele osób nie chodziło do lekarza, przeczekało pewien taki drastyczny, ważny moment i w tej chwili mamy pokłosie tych sytuacji. Wiem, że to w różnych dziedzinach i okulistyki, bo mówimy o zaćmie, mówimy o chorobach siatkówki, jaskrze, jest podobnie, ale też w innych dziedzinach medycyny. Koledzy skarżą się na bardzo zaawansowane przypadki, które dużo trudniej leczyć. Moje zdrowie, moje prawo to tegoroczne hasło Światowego Dnia Zdrowia. Ma przypominać, że każdy człowiek ma prawo do dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, edukacji i informacji, a także do bezpiecznej wody pitnej, czystego powietrza, godnych warunków pracy i środowiska oraz wolności od dyskryminacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tak dużo wiadomości na przestrzeni czasu dochodziło do mnie, nie tylko do mnie, również do dyrekcji radia, żeby było więcej tych piosenek, żeby było więcej dancingu salonu i ulicy, że to się tak pięknie wpisuje w tę niedzielę leniwą. Oczywiście doświadczenie mam niemałe z państwem, więc wiem, że część z was jeździ samochodem w tym czasie, wraca bądź jedzie do rodziny. Część z was je czy zasiada do niedzielnego obiadu. Ktoś wyleguje się na przykład na leżaku czy krześle w ogrodzie, a ktoś inny jeszcze spaceruje ze słuchawkami na uszach. Więc do wszystkich, dla was wszystkich właśnie, z myślą o was, ta audycja będzie robiona. I na początek, szanowni państwo, pomyślałem, że nie mogę zrobić inaczej. Po prostu zrobię wam przyjemność i sobie i odpowiem również na wszystkie te wiadomości symbolicznie, w symboliczny sposób. Odpowiem na wszystkie te wiadomości, które otrzymywałem na przestrzeni lat po zakończeniu mojej ponad trzyletniej przygody z Radiową Trójką już lata temu. Otrzymywałem wiadomości, w których bardzo często pojawiało się, czy przewijało się to jedno nazwisko. Aston. Adam Aston. Dlatego, że pokochaliście Adama Astona. Wiem i dumny jestem z tego, że wielu z was spotkało się z jego pięknym głosem i jego interpretacjami właśnie dzięki tej audycji. Więc, szanowni państwo, niech to będzie dzisiaj audycja w całości, odświętnie, poświęcona temu wielkiemu śpiewakowi, który zostawił w Polsce więcej niż miał. Opowiem państwu o jego losach. I uraczymy się garścią bardzo pięknych piosenek, które dla państwa wybrałem. W pierwszej godzinie mam taką propozycję, żebyśmy posłuchali piosenek zebranych na płycie winylowej, wydanej w latach, na początku lat 80. To jest jedna, jedyna płyta winylowa z zebranymi archiwalnymi nagraniami Astona. Ta płyta czasami jeszcze przewija się gdzieś na bazarach, gdzieś w jakichś antykwariatach. Wiem, że często można tę płytę spotkać pośród zbiorów, nie wiem, u babci, dziadka, u rodziców, czy na jakiejś półce, czy w piwnicy. To jest jedna, jedyna płyta powojenna wydana w Polsce, zatytułowana bardzo prosto. Adam Aston śpiewa stare piosenki. I tyle. Są to przeróżne piosenki, one nie są zebrane według żadnego klucza. Jedynym kluczem jest właśnie jego piękny głos. Więc o tym też będę państwu dzisiaj opowiadał. I bardzo jestem ciekaw waszych doświadczeń i z Astonem, i z tą płytą. Kończąc to moje przydługie, ale jednak no musiało takie być na początek, wejście. Chciałem państwa zachęcić na razie do korespondencji przez Facebook, ponieważ jeszcze nie mam adresu. To się wszystko dzieje dosyć szybko. Adresu radiowego. Chciałbym państwa bardzo zachęcić do kontaktu ze mną. Bardzo jestem ciekaw, ile z was ma tę płytę, albo kiedyś tę płytę widziało. Taka charakterystyczna płyta ze zdjęciem Astona na okładce. Adam Aston śpiewa stare piosenki. W pierwszej godzinie właśnie posłuchamy tej płyty, a później uraczymy się wyborem, który dla państwa przygotowałem, to będzie w drugiej godzinie. Więc zachęcam państwa do kontaktu. Dancing Salon, ulica z Janem Młynarskim na Facebooku. Proszę pisać do mnie. Różne ciekawostki macie zawsze dla mnie. A teraz muzyka. Wysłuchajmy na początek dwóch piosenek ze strony A, pierwszej i drugiej. Każdemu wolno kochać. To jest oczywiście tytułowy foxtrot z filmu Każdemu wolno kochać. Oraz Teresina, czyli Paso Doble. Proszę państwa, Adam Aston śpiewa stare piosenki. Zaczynajmy. Muzyka. każdemu wolno kochać, to miłości słodkie prawo. Bo kocha się sercem, a każdy je ma. Każdemu wolno kochać, a więc za miłości sprawą. Nie znikają troski, a radość niech trwa. Byle serca się dobrały, sen miłości wtedy śnić. Może śmiały i nieśmiały, snując cudną szczęścia nić. Każdemu wolno kochać, to duchu nas napawa. Miłość jest łaskawa i warto dla niej żyć. Świata cud, to moja Teresina. Skarbiec wdzięku i wzór cnu, to moja Teresina. Usta słodsze ma niż miód, ta najmilsza dziewczyna. Najpiękniejszy świata cud, ósmy cud, to moja Teresina. Thank you. ta słodsza ma niż miód. Ta najmilsza dziewczyno, najpiękniejszy świat, ta cud, ósmy cud, to moja Teresina. Adam Aston, pierwsze dwie piosenki za nami. Szanowni Państwo, pierwsza piosenka, Każdemu wolno kochać, tak jak powiedziałem, pochodzi z filmu Każdemu wolno kochać, ale w filmie przecież nie śpiewał jej Adam Aston. W filmie zaśpiewał tę piosenkę Witold Conti. Do Witolda Conti jeszcze w naszych audycjach niedługo powrócę. W filmie również występują oczywiście gwiazdorzy Adolf Dymsza, występuje Mira Zimińska, występuje Ludwik Lawiński i można by o każdej z tych postaci zrobić osobnych 10 albo i 30 audycji i liczę bardzo na to, że będę mógł o każdej z takich postaci Państwu opowiedzieć. Drugi numer to Teresina i tutaj warto wspomnieć postać kompozytora występującego pod pseudonimem Eser, a pod pseudonimem Eser właśnie krył się Stefan Roland. O nim też chciałbym Państwu opowiedzieć, ale dzisiaj bohaterem jest Adam Aston. Proszę Państwa, Adam Aston urodził się w Warszawie we wrześniu, 17 września 1902 roku, jako Adolf Stanisław Levinson. I był synem Maksymiliana, handlowca, oraz Gustawy z Popielców, nauczycielki. Uczęszczał do gimnazjum imienia Mikołaja Reja w Warszawie. Gimnazjum Mikołaja Reja w tamtych latach było utrzymywane przez zbór ewangelicko-augsburski. To była szkoła elitarna. Ciężko było się do niej dostać oraz nie była wcale taka tania. I proszę Państwa, nauczycielem pierwszym od śpiewu Adama Astona był Ludwik Heinze, profesor konserwatorium oraz dyrygent chóru i orkiestry smyczkowej w gimnazjum Mikołaja Reja. W 20 roku Adam Aston zgłosił się na ochotnika do Wojska Polskiego i brał udział w wojnie polsko-sowieckiej. Maturę uzyskał po wojnie 20 roku, w 21 dokładnie. W 23 wstąpił na Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Nie skończył tych studiów i podjął kolejne, mianowicie na stomatologii. Więc chciał zostać prawnikiem, albo jego rodzice chcieli, żeby został prawnikiem, później dentystą. To też się nie udało. I w 28 roku, mając lat 20, jak dobrze liczę, 5, został przedstawicielem firmy czy holenderskiej wytwórni likierów, która się nazywa Hulstkampf. I Aston zasadniczo po prostu sprowadzał do Polski, importował i dystrybuował. Początkowo jako komiwojażer, ale później kontrolował cały ten import i był szefem działu zamówień po prostu w tej firmie Hulstkampf. Zajmował się po prostu dystrybucją markowych alkoholi. A mówię o tym dlatego z dwóch powodów. Po pierwsze, Aston do końca życia się tym zajmował, to znaczy po wojnie również i w RPA, dojdziemy do tego. W każdym razie zajmował się do końca życia handlem alkoholem, znał się na tym bardzo dobrze. To jest raz. A dwa, to pokazuje, jak ten zawód śpiewaka rozrywkowego w tamtych czasach, na czym on polegał. Otóż to wyglądało zupełnie inaczej niż dziś, ponieważ śpiewak, dyżurny głos danej wytwórni płytowej był takim tak zwanym, jak określił świętej pamięci Ryszard Wolański, którego tutaj w Trójce kiedyś gościłem, badacz, specjalista od dawnych czasów, polecam Państwu jego książki, był kombajnem do śpiewania. Po prostu to byli ludzie, którzy bardzo często, nie tylko Aston, zajmowali się czymś zupełnie innym na co dzień, a piosenki nagrywali przy okazji. Zdobywali ich głosy, czy właśnie może nie oni, tylko ich głosy zdobywały niesłychaną popularność, a oni bardzo często prawie, znaczy inaczej, a oni po prostu nie występowali na scenie albo w filmie. Oczywiście byli tacy, którzy troszkę występowali, byli tacy, którzy też sporo występowali, mogli się pokazać i tu, i tam. Ale Aston należał do tych ludzi, którzy zagrali dosłownie w kilku filmach. Aston w zasadzie nie dawał koncertów w przedwojennej Polsce, nie był estradowcem. Był po prostu śpiewakiem studyjnym. I to jest bardzo interesujące. I ten śpiewak studyjny, dyżurny, firmowy tak zwany głos wytwórni Syrena Record, największej polskiej, krajowej wytwórni płytowej, która zakończyła swoją działalność w 1939 roku. On zostawił tutaj, wyjeżdżając najpierw z Warszawy do Lwowa, później na wschód i ze wschodu, dołączając do armii Andersa i osiadając później na obczyźnie, zostawił w Polsce ponad 900 piosenek. Liczą, że 960. Więc to jest bardzo duży dorobek. Adam Aston jest dzisiejszym naszym bohaterem. Słuchacie Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Mówi do Was Jan Emil Młynarski. Zaprezentuję Państwu dwa kolejne fantastyczne numery. Czy Pani tańczy rumbę? Oraz Ach, jak oni się kochają. Nie umie rąbę, co tanie swysty kuby, zatańczmy go dla próby. Gdy orkiestra rąbie rąbę, wpadam w dziki szał, pośród drogich ciał, tak bym tańczyć chciał. Czy pani tańczy rąbę, czy pani umie rąbę, płacz jak na wyspie kubie, kuba swą lubą skubie. Thank you. jak oni się kochają, jaki mają wdzięk i szyk, i jak zręcznie w miłość grają, piękna dama, kiedy walec pik. Ten uśmieszek to spojrzenie, strój ostatni, młody krzyk. Wyglądają jak marzenia, piękna dama, kiedy walec pik. Sam król z karcianym dworem, najpiękniejszą z dwie ich spar, otacza ich splendorem, oni taki mają czar. Ach, jak oni się kochają, jaki mają wdzięk i szyk, i jak zręcznie miłość grają, piękna dama, kiedy walec pik. Adam Aston, proszę Państwa, ten drugi numer, ten, który się właśnie skończył, Ach, jak oni się kochają, to utwór z początku lat 30. z Teatru Morskie Oko, teatru prowadzonego przez Andrzeja Własta. Andrzej Włast miał oczywiście wielką chrapkę na jednego z najzdolniejszych młodych kompozytorów, Henryka Warsa. Henryk Wars właśnie skomponował ten Foxtrocich Ach, jak oni się kochają. I Henryk Wars również dał się Włastowi namówić na to, żeby pisywać do jego kolejnych rewi. Akurat ten numer pochodzi z rewi pod tytułem Jojo, wystawianej właśnie w Morskim Oku. Z tej rewi pochodzi utwór Jojo. Czy pani umie grać już w jojo? To jest właśnie z tej samej rewi. I teraz chciałbym Państwu powiedzieć o tym stylu, w jakim zagrała Orkiestra Syreny, pod batutą Warsa zresztą, właśnie w tym utworze wysłuchanym przed chwilą. To jest taki, jak my to mówimy slangowo, proto-jazz. Muzyka taneczna tamtych czasów zdecydowanie nazywana jazzem. Oczywiście pokolenie lat 50., 60., po katakumbach tak zwanych, pokolenie Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, Krzysztofa Komedy, nie mówiąc o Tomaszu Stańko i tak dalej, to powiedzieliby, że to nie był jazz. Niemniej ludzie w czasach przedwojennych zajmujący się taką muzyką nazywali siebie jazzmenami i zdecydowanie nazywali tę muzykę jazz. Ale nie mówiło się o swingowaniu. Nie mówiło się o tym, że orkiestra dobrze swinguje. Nie mówiło się również potocznie o tym, że gramy jazz. Mówiło się bardziej, że gramy hot. A orkiestra jazzująca to orkiestra hotująca. I jak ktoś dobrze swingował, to się mówiło, że dobrze hotuje. Zresztą starzy klezmerzy tak zwani, starzy muzycy, grający jeszcze długo po wojnie w różnych lokalach albo na batorym albo w radio, jak ktoś dobrze swingował, to jeszcze można było usłyszeć z ich ust, że dobrze hotuje. I teraz dlaczego mówię o Warsie? dlatego że Vars i Aston to jest może nie tyle nierozłączna, ale bardzo ważna para artystów i przyjaciół. Ich losy zbiegły się dosyć wcześnie. Adam Aston chciał zostać śpiewakiem operowym. Pobierał różne lekcje, rzucił te wszystkie studia w różnych innych branżach i studiował u śpiewaka znanego, którego Państwu nieraz zaprezentuję, Wacława Brzezińskiego. I oprócz tego należy powiedzieć, że Adam Aston, który jest dzisiejszym bohaterem naszym, miał absolutny słuch i był absolutnie genialnie uzdolniony muzycznie, ponieważ potrafił grać na wszystkich instrumentach. I proszę Państwa, bardzo często Aston, biorący udział w sesjach nagraniowych w studiach Syreny Rekord, mieszczących się na warszawskim Mokotowie przy ulicy Wiśniowej Rakowieckiej, brał na przykład się za partię fortepianu również, to znaczy śpiewał, a później biegł szybko, albo na przykład, jeżeli nie trzeba było śpiewać, nagrywano utwory instrumentalne, a dyrygent, bandleader na przykład wolał dyrygować zza pulpitu. Aston nie miał żadnego problemu, żeby wskoczyć i zagrać na fortepianie na przykład. Oprócz tego dodam, że większość piosenek, które śpiewał Adam Aston, śpiewał a vista, czyli w zasadzie nie miał zbyt wiele albo czasem w ogóle czasu na to, żeby się danej piosenki nauczyć i ją zarejestrować. Po prostu przychodził do studia rano, dostawał nuty, odbywał szybką próbę i śpiewał piosenki. Jedną, dwie, trzy, czasem i więcej. Studio Syreny, były takie okresy, kiedy pracowało 24 godziny na dobę i nagrania, które były robione na przykład we wtorek o 11 rano, w czwartek już były na płytach, na półkach, nie tylko w Warszawie. To jest wszystko bardzo ciekawe. Przyznacie Państwo, że ta muzyczka nasza dzisiejsza w audycji świetnie pasuje do aury, która jest za oknem. Życzę Państwu bardzo miłej niedzieli, która trwa, niech ona trwa dalej. Kto nie był głosować, niech pójdzie oczywiście. Natomiast teraz chciałbym Państwu zaprezentować dwa numery. Jeden frywolny w pewnym sensie, to będzie drugi, ale ten teraz to będzie bardzo piękne polskie tango pod tytułem Graj skrzypku, graj, które zostało również przez Adama Astona w latach 30. zarejestrowane w języku hebrajskim. Kiedyś dawno opowiadałem o tym w jednej z moich audycji, ponieważ temat jest niezwykle interesujący i fantastyczny, jeżeli chodzi o tę artystyczną stronę. Wytwórnia Syrena Rekord zdecydowała w latach 30., że największe hity swoje zarejestruje w wersjach hebrajskich, powróci do nich i zarejestruje w wersjach hebrajskich na rozwijający się bardzo prężnie rynek ówczesny palestyński. Była wielka emigracja do Palestyny. Rok 35 to był taka kulminacja tej emigracji. Tam bardzo dużo ludzi z Europy, z Polski, cała masa. I oni chcieli mieć swoje ukochane piosenki. A jednocześnie już było wiadomo, że aplikujemy język hebrajski na tamtą ziemię. Więc powstały takie piosenki. I Graj skrzypku, graj w wersji Hatzoani kiedyś Państwu zaprezentuję. Więc kolejno. Kończy się strona A naszej płyty. Poproszę teraz o dwa utwory. Graj skrzypku, graj oraz kończący stronę A Senior gra, Donna tańczy i to będzie pasodoble. Ja opowiem Państwu po utworze o niezwykłych autorach tego błahego z pozoru utworu. skrzypku graj. Przestało ono swe serce daj i wrażeń moc nie w skrzypce łykają, czarowne tango grają za twoją grę. Dam życie swe. Graj skrzypku, graj przez całą noc swe serce daj i wrażeń moc niech skrzypce łykają, czarowne tango grają za twoją grę. Dam życie swe. Najpiękniejsze pieśni są w Madrycie. To jest kraj, to jest raj, to jest życie. Najpiękniejszych kobiet rój wino. Dzieci tam rodzą się z mandoliną. Już od świtu wiosny z okien płyną. Tam się nie je, nie śpi, tylko to. Senor Gradonna tańczy. Wciąż bez zmian wściekły tan obłąkańczy. Dom się wali, ktoś umiera, ktoś się rodzi. Kiedy tańczą, to ich nie obchodzi nic. Senor Gradonna tańczy. Płynie śpiew pośród drzew pomarańczy. Nim się cały świat na głowy zwali. Senor gra, senor gra, senor gra. Thank you. Tenor grodem na tańczy, płynie śpiew pośród drzew pomarańczy. Nim się cały świat na głowy zwali, tenor gra, tenor gra, tenor gra. Adam Aston śpiewa dla Państwa dzisiaj. W całości naszą dwugodzinną audycję poświęcam jego osobie. Proszę Państwa, Graj Skrzypku, Graj, to jest to tango piękne. Będę o nim jeszcze troszkę mówił w następnych audycjach. Jak zwykle przyniosłem do studia troszkę książek. Wiem, że Państwo zawsze czekacie na te tytuły, że chcecie bardzo uzupełniać swoją bibliografię, więc dzisiaj dwie pozycje. Jedną jest dostać łatwiej, drugą troszkę trudniej. Jedna jest troszkę tańsza, a jedna jest niestety bardzo droga i prawie nie można jej dostać. Ale trzeba próbować. Warto to mieć, jeżeli ktoś interesuje się starą fonografią polską. Więc to jest opasły tom autorstwa Tomasza Lerskiego, którego serdecznie pozdrawiam. Książka czy księga wydana przez Polskie Wydawnictwo Naukowo-Encyklopedyczne i to jest Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku. Muzyka, teatr, film. To jest w zasadzie historia wytwórni Syrena i to jest zbiór pieczołowicie opracowanych biogramów przeróżnych osób, których kompletnie nie możemy już nigdzie odnaleźć. Czasami tylko w opisach różnych piosenek, nagrań i to wszystko. I Tomasz Lerski pół życia poświęcił, żeby odszukać te osoby i żeby dać im, czy zwrócić im tożsamość, należne miejsce. Więc troszkę się dzisiaj posiłkuję tą książką. A druga, którą trzymam w ręku, do której jeszcze dzisiaj wrócę, ponieważ za chwilę przechodzimy do strony B naszej płyty. Adam Aston śpiewa stare piosenki. To jest książka wydana kilka lat temu autorstwa Tomasza Jankowskiego i Katarzyny Zimek pod tytułem Tango hebrajskie w międzywojennej Polsce. Polskie tango hebrajskie. To jest ten temat. To jest ta książka. Tomasz Jankowski, Katarzyna Zimek. Można tę książkę dostać w Muzeum POLIN, na przykład w księgarni. Niezwykle interesująca pozycja. No i teraz Bolesław Mucman, proszę Państwa, to jest ta osoba, o której chciałbym Państwu opowiedzieć. Opowiem o niej dużo szerzej. Autor tego pasodoble, którego właśnie przed chwilą słuchaliśmy. To jest autor, muzyk, którego sylwetkę zaprezentuję Państwu troszkę szerzej przy okazji spotkania z moim fantastycznym gościem Jackiem Leociakiem pod koniec kwietnia. I oczywiście muszę teraz Państwu powiedzieć, że przechodzimy do strony B naszej płyty. Nie wiem jeszcze, nie mam pomysłu na to, czy gadać dużo, czy gadać mało. Realizator zza szyby pokazuje mi, nie gadać za dużo, grać muzykę, tak. No więc właśnie, wiecie Państwo, kto mnie słuchał wcześniej, to wie, że zawsze jest ten sam problem. Gadać, nie gadać, a chcecie tych informacji, a potem chcecie muzyki. Jak to wszystko pogodzić? Chyba powinienem wystąpić do radio o audycję nocną, 8-godzinną po prostu. I wtedy byłaby sprawa załatwiona. Dobrze, proszę Państwa, teraz będzie strona B. Adam Aston śpiewa stare piosenki. Ciekawe, kto ma tę płytę na półce. I zaczniemy od dwóch piosenek. Trochę miłości, to jest tango, autorstwa Warsa i Własta. A później przepiękne tango polskie, Ach, zostań, kompozycja Jerzego Petersburskiego, Do słów Własta. Proszę bardzo. Thank you.